सैमसन। कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम। मैं सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की भाई मेरे साथ, सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा तन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, बेबी बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, बेबी बेबी नंबर वन। से खिली खिली वो एक कली हर दम लगती है, कसम से जितनी भी तारीफ करो वो कम लगती है, कसम से मेरे घर की है वो मलिका, बदन है फूलों से भी हल्का, रूप है छलका छलका, नशा हो जैसे हल्का हल्का, कसम से पहन के साड़ी जब निकले तो क्या लगती है, कसम से झूम के जब चलती है तो बिजली गिरती है, कसम से सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा तन, देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो मेरी बेबी नंबर वन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, बेबी बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, बेबी बेबी नंबर वन। चांद का एक टीका लगता है, कसम से, कसम से, के अब तो चांद भी उसके आगे भी का लगता है, कसम से, कसम से, तौबा चाल है उसकी कैसी, उसकी आंखें हिरनी जैसी, मुझको बीवी मिली है ऐसी, दुनिया में ना होगी वैसी, वो मेरी जान है पर कभी कभी गुस्सा करती है, उतर जाता है जब गुस्सा तो फिर मुझ पे मरती है, कसम से, सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा तन, सोचो सोचो बोलो बोलो, देखो देखो देखो देखो मेरी बेबी नंबर वन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, बेबी बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, बेबी बेबी नंबर वन। कोई बोले तुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले तुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई तू है तू